You're looking at the man who used to be the king. The king of all Broadway. The best of everything was mine to have each day. Έψαχνα από πριν να βρω και φώναζα το Μάκη, πρόσκεισε στο Υπουργείο σου αυτό, εκείνο, τ' άλλο, αυτό, κάνε κάτι. Όποιον έβλεπα μπροστά μου τον έπει το μανίκι. Και 24 ώρες την ημέρα. Always had the biggest hits, the biggest bathrooms at the Ritz. My showgirls had the biggest hits, I never was the pits in any way. We believe you, thousands warrant. We believe you, every word. Και 24 ώρες την ημέρα. We believe you, thousands warrant. We believe each word, we heard. Και 24 ώρες την ημέρα. Καμία σημασία, ούτε το μάτι μου, ούτε το ένα το άλλο, δεν ήταν η πατρίδα. Πόσα ευχαριστώ να πει κανείς αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς προχθές από τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Το είχαμε σε λόγια, το βρήκαμε και σε ήχο. Δεν υπολόγιζε τίποτα. Όποιον έβρισκε, του τράβαγε το μανί και του λέγε βρες λεφτά για να σωθεί η χώρα. Τα βρίσκαν οι άλλοι τα λεφτά. Ξέρετε από ποιον. Τα βρίσκαν όλοι αυτοί τα λεφτά και δεν έπιασαν και τόπο. Όλα αυτά τα λεφτά. Πάλι στα ίδια και στα χειρότερα είμαστε. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως ο ίδιος είπε, δεν υπολόγιζε τίποτα, ούτε την υγεία του, ούτε το μάτι του. Γιατί πάνω απ' όλα ήταν η πατρίδα. Η πατρίδα λοιπόν μπαίνει ψηλά και κυρίως πάνω από το μάτι του Αντώνη Σαμαρά. Τον ευχαριστούμε, αν και το ευχαριστώ ακούγεται λίγο. Πάλι θες να πεις κάτι, έλαβες. Το κεφάλι. Το κεφάλι του, εκείνο το έρμο, το κεφάλι, στο οποίο ανήκει το μάτι. Και θυμόμαστε όλοι τι είχε κάνει στο. Τι έλεγε ότι θα κάνει στο κεφάλι. Ο Πρωθυπουργός, πρώην Πρωθυπουργός, έτσι εκτιμά την πορεία του, την προσφορά του σε αυτόν τον τόπο, άρα είναι ικανοποιημένος. Βέβαια δεν χρειάζεται να πει αυτό, το έχουμε καταλάβει ότι είναι ικανοποιημένος. Θα ακούσουμε και τα άλλα στην πορεία που κάνει κάτι συγκρίσεις πάρα πολύ ωραίες. Είμαστε όλοι περήφανοι που, είχαμε τέτοιο Πρωθυπουργό, μακάρι να τον ξανάχουμε, γιατί από ό,τι βλέπω η παρένθεση μπορεί να μην προχωρήσει, οπότε περιμένουν όλοι αυτοί. Έτοιμοι, είμαστε όλοι περήφανοι, αλλά περισσότερος από όλους ο Άδωνης. Τιμή μου και καμάρι μου και το λέω φωναχτά. Ναι. Εγώ είμαι δεξιός. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτσώνουν με πόδια και με χέρια. Εγώ είμαι δεξιός. Ναι. Και επιμένω να το λέω φωναχτά, διότι θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα που έγιναν τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα είναι ότι εμείς οι δεξιοί υποταγήκαμε στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. I used to be the king. The king! The king of all Broadway. Όλοι συμφωνούμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια τεράστια πατάτα. Oh, ανέσχυντη! My praises they would sing, a Ziegfeld, so they'd say. Τιμή μου και καμάρι μου και το λέω φωναχτά. Εγώ είμαι δεξιός. Εδώ είμαι και σε καμάρο νομούργο. Και τιμή του και καμάρι του. Και δικό μας νομίζω τιμή μας που έχουμε όλους αυτούς που μας κυβερνούν, που έχουν ιδεολογικές καταβολές και με πολύ μεγάλη επιτυχία εφαρμόζουν αυτά που οι ιδεολογικές τους καταβολές επιτάσσουν. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει φτάσει στο σημείο, εκτός από το να λέει ότι πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα, το πιστεύουμε, το βλέπουμε, δεν ευκρίνησε ποια πατρίδα, τη δική μας ή της Μέρκελ, αλλά εικάζουμε όλοι ότι είναι της Μέρκελ. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος να νομίζει της Ελλάδας. Δεδομένο είναι αυτό, γι' αυτό το. Περάσαμε έτσι γρήγορα και πάμε στα υπόλοιπα. Ο Αντώνης Σαμαράς λοιπόν, αφού είπε όλο αυτό το πολύ ωραίο, έκανε μετά συγκρίσεις και συγκρίνει το κόμμα του με το ανύπαρκτο και τίποτα Πασόκ. Μετά από 2,5 χρόνια της πιο δύσκολης διακυβέρνησης που έχει υπάρξει ποτέ και πριν ολοκληρώσουμε το έργο μας, έγιναν εκλογές. Τις χάσαμε. Αλλά διατηρήσαμε τις δυνάμεις μας. Μπράβο! Πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει και έχει χάσει εκλογές. Και κάποιες φορές έχει χάσει με μεγαλύτερη διαφορά. Όμως αυτή τη φορά. Κρατήσαμε τις δυνάμεις μας. Μπράβο! Με περικοπές που ήταν για τον επιθεωρητή Κλουζό από το Ροζ Πάνθερα. Πολύ δυσάρεστες και όμως κρατήσαμε τις δυνάμεις μας. My shows were always filled with class. The best champagnes would fill my glass. My lap was filled with gorgeous ass. You couldn't call me crass in any way. We believe you, thousands more less. We believe you, everywhere. Το πρωί ήμουν ακουρασμένος και θα το είδατε. Ό,τι είναι νόμιμον είναι και ηθικόν. Στο ρόλο του κουρασμένου, το πρωί βέβαια, γιατί μετά ξεκουράστηκε, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ο τελευταίος εδώ με το νόμιμο και ηθικό είναι ο Βουλγαράκης, τον θυμόμαστε όλοι αλίμονο, αυτή η φράση έχει μείνει στην ιστορία. Και ένας από αυτούς που εφάρμοσε αυτή τη φράση είναι ο Γκίκας ο Χαρδούβελης. Κάναμε χθες το μάθημα πολιτικής οικονομίας, αλλά επειδή είναι στα σος του Ιουνίου, αξίζει να το επαναλάβουμε. Αλλά ήθελα να έχω και κάποια χρήματα έξω εκεί που θα τα χρειαζόμουν. Αυτό διδάσκω και στους φοιτητές μου, ότι πρέπει να έχεις ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. There was a time when I was young and gay, but straight. Πρέπει να έχεις ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. There was a time when I was bold. Στη ζωή μου είχα να κάνω πολλές επιλογές. Ποτέ δεν επέλεξα το χρήμα από το καθήκον. Πάντοτε είχα το καθήκον. There was a time when each and every play I touched would turn to gold. Πρέπει να έχεις ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Αυτό ακριβώς. Είναι μια οδηγία. Από χτες το λέμε, το μεταδίδουμε. Πρέπει όλοι να έχουμε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Όχι να έχουμε σκέτο ένα χαρτοφυλάκιο, να έχουμε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια. Ψιλοκαταλαβαίνουμε τι είναι. Μπορεί να πέφτουμε και έξω, δεν έχει σημασία. Πάντως, όπως λέει ο Γκίκας Χαρδούβελης, γι' αυτό το έκανε, το λέει και στους φοιτητές του. Οπότε, εμείς εδώ είμαστε κατά μία έννοια και ένα ελεύθερο, ανοιχτό, πολύ ανοιχτό πανεπιστήμιο. Μόλις ακούσατε ένα μάθημα πολιτικής οικονομίας ή ένα ανήθικο μάθημα πολιτικής οικονομίας, αν δεχτούμε το προηγούμενο ρητό από το άλλο τμήμα της φιλοσοφίας του καθηγητή Βουλγαράκη που έλεγε το νόμιμο είναι και ηθικό. Ο Γκίκας Χαρδούβελης μην νομίζετε ότι είναι κανένας τραπεζογραβατωμένος χαρτογιακάς. Είναι ένας αναρχικός όπως είμαστε όλοι μας και θέλει να τα σπάσει. Με βόλευε εμένα, ήθελα να είμαι σίγουρος ότι τα χρήματα θα πάνε στη θέση του επειδή τα έκανα από το σπίτι μου και ήθελα να τα σπάσω. Θέλω να βγω, να τα σπάσω. That's 2 weeks overdue. Θέλω να βγω, να τα σπάσω, να κάψω τη Βουλή, να δίνω τους βουλευτές, να μην ψηφίσω κανέναν. Θέλει να σπάσει τους λογαριασμούς του σε κομμάτια. Μην φανταστείτε θέλει να σπάσει τις τράπεζες. Ίσα-ίσα τους λογαριασμούς. Ο άλλος τώρα, ο Άδωνης, δεν ξέρουμε τι θέλει να σπάσει. Προφανώς αυτό που θέλουν οι περισσότεροι όταν ακούνε τον Γκίκα Χαρδούβελη ή όχι μόνο. Φεύγουμε από αυτά, πάμε σε πιο καθαρά νερά. Ποτάμια για την ακρίβεια. Ήδατα, να τα πούμε έτσι, σε πιο καθαρά ύδατα. Σε ένα δάσος μεταφερόμαστε με τη φωνή του Σταύρου. Είναι τρεις κυνηγοί που έχουν στήσει καρτέρι για να ταΐσουν ένα πεινασμένο χωριό. Είναι συμφωνημένο. Είναι τρεις στο καρτέρι. Έχουν συμφωνήσει να περιμένουν το μεγάλο θύραμα για να φάει το χωριό. Και ξαφνικά ακούγεται ένας πυροβολισμός. Και ένας από τους κυνηγούς αποχωρεί με ένα πουλάκι. Να κοίτα το πουλάκι. Αχ, τι γλυκό πουλάκι. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Και ένας από τους κυνηγούς αποχωρεί με ένα πουλάκι. Είναι στο συνέδριο, όχι συνέδριο, γιορτή, ομιλία που έκανε το ποτάμι με τίτλο «Ένα χρόνο και 10 μέρες μετά». Έτσι το ονόμασαν, όχι ένα χρόνο μετά, ένα χρόνο και 10 μέρες μετά, γιατί έπεσε ακριβώς το δεκαήμερο. Αν ήταν 11 μέρες, θα ήταν ένας χρόνος και 11 μέρες. Το έγραφε και μπροστά, μάλιστα εμείς στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, το μετά το αλλάξαμε και βάλαμε ένα πι στη μέση και έγινε ένας χρόνος και 10 μέρες μετά, για ευνόητους λόγους. Εδώ ακούσαμε μια παραβολή, κάτι ήθελε να πει ο ποιητής, δεν πολύ σταθήκαμε είναι η αλήθεια, αλλά συνεχίσαμε μετά, μόλις άρχισε να κάνει αποκαλύψεις για κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα είπε και ονόματα ο Σταύρος Θεοδωράκης για το συγκεκριμένο πουλάκι. Λένε ότι ο Μπόμπολας είναι πίσω από το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Is dead. Να κοίτα την κοτούλα του Μπόμπολα. Να κοίτα μια κοτούλα, η κοτούλα κο, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Ρε καλό στο κοκοράκι. Και αυτός του Μπόμπολα. Καλό στο κοκοράκι, κοκοράκι κυρικό, η κοτούλα κο. Και αυτή του Μπόμπολα. Μαζί κι γαλοπούλα, γαλοπούλα γλουγλουγλου, κοκκολάκι κυρικό, η κοτούλα κο, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Is dead. Πλησιάζει και ένα τρακτέρ. Του Μπόμπολα. Ένα πολύ μεγάλο τρακτέρ. Του Μπόμπολα. Κάνει ένα βρουμ, δύο βρουμ, τρία βρουμ, το πουλάκι. Is dead. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Ωραία, το πουλάκι τσίου. ζωή σε λόγου μας. Έτσι λοιπόν μάθαμε σε ποιον ανήκει το πουλάκι, αλλά και η γαλοπούλα και ο κόκορας και το τραχτέρ κυρίως. Μήνυμα εδώ, ακροατή του Θανάση. Σήμερα γύρισα Ελλάδα να δω τους γονείς μου για 15 μέρες από Τόκιο. Λείπω 6 χρόνια. 6 χρόνια στο Τόκιο. Τρώω παστίτσιο. Πω, πώς θα του φαίνεται. Χαλβά από τη μάνα. Στο παστίτσιο έχει 3 θαυμαστικά. Χαλβά από τη μάνα και σας ακούω μετά από χρόνια ζωντανά παλιοκομούνια. Με εσάς σπούδασα και έδωσα πανελλήνιες. Και τι κατάφερες, να πας στο Τόκιο? Σε περάσαμε στο Τόκιο? Στείλε περισσότερες λεπτομέρειες. Μας αρέσουν αυτά. Ένας ξενιτεμένος που τρώει ένα παστίτσιο και ένα χαλβά από τη μάνα. Και έρχεται από το Τόκιο με τα σούσια και όλα τα ρίζια εκεί, τα άβραστα και τα στον ατμό. Στείλε πληροφορίες να σε καλοδεχτούμε κι εμείς εδώ. Σε καλοδεχόμαστε έτσι κι αλλιώς. Και ό,τι καλή όρεξη και καλή χώνεψη και με μέτρο, γιατί και το παστίτσιο θέλει μέτρο. Τι θα κάνουμε στην περίπτωση που ρωτάει και απαντάει ο ίδιος ο Γιάννης Βαρουφάκης. Κύριε Βαρουφάκη, αν οι εταίροι μας απορρίψουν κάθε μία, όχι κάποιες, κάθε μία από τις προτάσεις σας, πώς θα αντιδράσετε? Κοιτάξτε, αυτό που μου λέτε είναι ανεδαφικό, γιατί ήδη έχουν αποδεχθεί πολλές από τις προτάσεις μας. Ναι, καλά. Ας το θέσουμε υποθετικά. Εάν απορρίψουν την κάθε μία, άλλη μία φορά, τρίτη φορά, τέταρτη φορά. Κοιτάξτε, στην υποθετική περίπτωση που οι εταίροι μας, που δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει αυτό, αρνηθούν κάθε μία από τις προτάσεις μας, τότε εμείς, ως υπεύθυνη ελληνική κυβέρνηση, θα απευθυνθούμε στο λαό, είτε μέσω εκλογών, είτε δημοψηφίσματος. Τότε εμείς, ως υπεύθυνη ελληνική κυβέρνηση, θα απευθυνθούμε στο λαό, είτε μέσω εκλογών, είτε δημοψηφίσματος. Αυτά τα έλεγε χτες βράδυ ο Γιάννης Βαρουφάκης. Βάλουμε και τις ερωτήσεις, βάλουμε και τις απαντήσεις για να υπάρχει ένας διάλογος. Γιατί το μόνο που δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής είναι να πάρει συνέντευξη από τον εαυτό του. Να έχει μια εκπομπή ο ίδιος ο Γιάννης, ρωτώντας τον Γιάννη. Ή ο Γιάννης αποκαλύπτεται στο Γιάννη. Ο ένας με έναν ή ο άλλος με τρία, με δύο, δεν έχει σημασία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, όπως κάθε μέρα. Και δεν είναι μακριά αυτό που λέει ο Γιάννης, το έχουν πει κι άλλοι. Και δεν είναι μακριά η μέρα που ως λαός θα κληθούμε να ψηφίσουμε το δικό μας μνημόνιο. Να επιλέξουμε σε ένα δίλημα που θα έχει τεθεί ένα μνημόνιο που θα είναι της δικής μας αποδοχής επιτέλους. Δεν θα το φορτωθεί η κυβέρνηση. Το τρίτο μνημόνιο θα το φορτωθεί ο ίδιος ο λαός και θα το πανηγυρίσει κιόλας ως ανάς αξιοπρέπειας. Εδώ είναι ο Real, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2.11.208.200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54%. Έχουμε ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr για mail. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και η Φόφη. Πολύ μας λείπει η Φόφη. Είναι καλό να εμφανίζεται στις εκπομπές, όπως χθες βράδυ εμφανίστηκε. Η Φόφη λοιπόν έχει αγωνία για την κεντροαριστερά. Λοιπόν, Νίκο μου, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξαναγεννηθεί, να αναγεννηθεί η κεντροαριστερά στην Ελλάδα. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Επειδή πιστεύω ότι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, ναι, είναι ένα από τα βασικότερα, μια από τις βασικότερες αιτίες καταστροφής του τόπου μου, ναι, εγώ λέω με δόξα, με τιμή και με καμάρι, εγώ είμαι δεξιός. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Ποτέ δεν επέλεξα το χρήμα από το καθήκον. Πάντοτε για το καθήκον. Ό,τι είναι νόμιμον είναι και ηθικόν. Αλλά ήθελα να έχω και κάποια χρήματα έξω εκεί που θα τα χρειαζόμουν. Αυτό διδάσκω και στους φοιτητές μου, ότι πρέπει να έχεις ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Πρέπει να έχεις ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Έψαχνα από πριν να βρω και φώναζα τον επιθεωρητή Κλουζό από το Ροζ Πάνθερα. Πρόσεξε στο υπουργείο σου αυτό, εκείνο, τ' άλλο, αυτό, κάνε κάτι. Opening nights again, you'll see my name and lights again. I'll go from dark to bright again. My spirit's high as kites again. I'll never suffer slights again. I'll taste those sweet delights again. No plethora of plights again. No blossoming of blights again. No frantic fits or fights again. Fame is in my sights again. I'll take those fancy flights again. I'm gonna scale the heights again. Και 24 ώρες την ημέρα. Καμία σημασία. Τε το μάτι μου, Ούτε το ένα το άλλο, δεν ήταν η πατρίδα. Όλοι συμφωνούμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια τεράστια πατάτα. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η μεγάλη μας στρατηγική επιλογή να κρατήσουμε την Ελλάδα στο ευρώ ήταν σωστή? Απολύτως καμία αμφιβολία δεν υπάρχει για αυτό το θέμα, ερώτημα που έθεσε ο Αντώνης Σαμαράς στους συντρόφους του, μια χαρά σύντροφοι, κανένα απολύτως μελανό σημείο. Πολύ καλά έκανε και την κράτησε στην μέσα στο ευρώ την Ελλάδα, και έχουμε αυτά τα πάρα πολύ ωραία με τους συμμάχους, εταίρους, αλληλέγγυους πάντα, γιατί μια από τις αξίες της Ευρώπης χρόνια τώρα, σχεδόν δεκαετίες, είναι η αλληλεγγύη, κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά και κυρίως κάθε Δευτέρα όταν έχουμε αυτά τα περίφημα Eurogroup. Και είναι τελείως ξένες οι λέξεις εκβιασμός, θηλιές, πιστόλι στον κρόταφο, μαχαίρι στο λαιμό, όλα αυτά δεν υπάρχουν στη λογική των εταίρων, συμμάχων, αλληλέγγυων, συναδέλφων, ας τους πούμε. Συμπορευόμενων. Λέει εδώ ο Γιώργος, ένας ακροατής, παλιά ξέραμε ότι η αντιπολίτευση ζητούσε εκλογές. Τώρα ζητάει η κυβέρνηση. Είναι φαινόμενο και αυτό των καιρών. Είναι πολύ κουρασμένος. Βέβαια, κουράστηκε το πρωί, αλλά ξεκουράστηκε 7 ώρες μετά, ακούγοντας τα στελέχη του ποταμιού. Να ξεκινήσω με μια προσωπική εξομολόγηση. Το πρωί ήμουν ακουρασμένος και θα το είδατε. Μετά από 7 ώρες μέσα στην αίθουσα και αφού σας άκουσα όλους, νιώθω ξεκούραστος και ορεξάτος. Λογικό. Θα έριξε πολύ γέλιο με όλους αυτούς που είναι εκεί στο ποτάμι. Τα περίφημα στελέχη, αν σκεφτούμε ποιοι είναι ακριβώς, δηλαδή 5-6 βουλευτές μόνο να μίλησαν, από αυτούς που βλέπουμε που φωτογραφίζονται στα έδρανα της Βουλής ή όπου αλλού, καταλαβαίνει ο καθένας ότι η ομιλία τους πραγματικά είναι βάλσαμο στην κούραση του Σταύρου Θεοδωράκη. Καλό θα ήταν να έχει και κάμερες, να το βλέπαμε και όλοι εμείς, ώστε την όποια κούραση είχαμε στην αρχή, μετά από 7 ώρες ακούγοντάς τους, να είχαμε ξεκουραστεί και εμείς. Είναι ανάγκη για το λαό. Ναι. Αλλάζει όνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, το άμαθες? Πώς γίνεται? Λαϊκή προλεταριακή δεξιά. Α! Α! Τι α! Ωραίο, ωραίο. Μ' ακούγεται συνεπές. Δεν σ' αρέσει? Δεν έχει να κάνει με μ' αρέσει, έχει να κάνει με μ' ακούγεται σωστό. Σωστό ακούγεται. Λαϊκή προλεταριακή δεξιά. Και είναι και αντιμνημονιακός χρόνος. Όλα μαζί? Όλα μαζί, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να τους λέμε αντιμνημονιακούς ή σκιζομνημονιακούς? Τη σκιζομνημονιακή μ' αρέσει καλύτερα. Και εγώ, όπως και πολλοί Έλληνες, μετέφερα κάποια από τα χρήματά μου για περίπτωση ανάγκης, για να μπορώ να πληρώσω. Φοβηθήκατε ότι μπορεί να καταρρεύσει η χώρα και να χάσετε τα χρήματά σας? Ναι, φοβήθηκα, πράγματι. Τι είπε αυτός ο γελίος, ότι φοβήθηκε και έβγαλε τα λεφτά του έξω? Ναι, κακό είναι, γιατί? Σκέψου πόσο χεσμένος θα ήταν όταν τον κουνούσαν τις λίστες και τον βάζανε να ψηφίσει, ρε εσύ. Παιδί μου, σκέψου πόσο χεσμένος ήταν όταν του είπαν θα γίνεις υπουργός οικονομικών. Α, Παναγία μου, λέει, κάτσε να βγάλω τα λεφτά έξω. Ειλικρινής τουλάχιστον. Σου λέει, είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, δεν φοβάμαι τίποτα άλλο. Τον εαυτό μου φοβάμαι περισσότερο απ' όλα. Το κάνει αυτό για κάθαρση, γιατί τώρα το Πάσχα θα πάει να κοινωνήσει. Να είναι αμόλυντος. Ναι, μπορεί, δεν αποκλείεται. Ναι. Έλα ρε φίλος, πού είσαι γάμος? Έλα παιδάκι μου, πού είσαι? Πες το Θυμιάκο ψημαντικής, γιατί πάλι σε βρίζει, έτσι. Θα χιαστούμε. Τι είπε για μένα? Νούμερο σε λέει, πάλι νούμερο σε λέει, θα χιαστούμε. Νούμερο με είπε. Α, το βρωμοκνίτη. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά όχι, το κνίτη το αρέσει, όχι. Α, το γεροκουμούνι. Όχι, όχι. Το γεροκουμούνι είναι χειρότερο. Όταν λέει ο Χαρδούβελης ότι δεν έχει υπηρετήσει κανέναν πέρα από το Σιμίτι. Ναι. Αποστολή. Έλα, φίλε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνεις. Εσύ με ποιο θεσμό είσαι? Τη οικογένεια. Μ' αρέσει το οικογενειακά. Σουίνγκε, φάση και έτσι. Γιατί αλλιώς δεν έχεις ευκαιρία. Και εγώ πίστευα ότι θα ήθελα να μαθεί τη Λαγκάρτ. Το ποδήλατο, το διεθνές που λέει και ο Τράγκας. Μα και η Λαγκάρτ οικογένεια είναι. Η οικογένειά μας είναι. Όλοι μαζί δηλαδή. Τι είναι η Ευρώπη των λαών, νομίζεις? Ένα κρεβάτι είναι η Ευρώπη. Αρκεί να ξέρεις να ξαπλώσεις σωστά. Και να είσαι σωστή μεριά. Αυτό. Ναι, μήπως μπορείτε να μου πείτε η Λαφαζάνη πού τα έχει τα λεφτά της, ή δεν κάνει να λερώσει με αυτό το όνομα? Όχι, όχι, ποια Λαφαζάνη? Ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Πού τα έχει, καλέ, πείτε μου. Για ψάξτε εσείς που τα έχετε. Πείτε μου εσείς που μου λέτε την πληροφορία τώρα, πόσα είναι έτσι. Λέει ένας μια μαλακία, πάμε εμείς να ψαχνόμαστε. Την ξέρετε, την ξέρετε, απλά σιωπάτε. Η Λαφαζάνη ποια είναι? Όχι η Λαφαζάνη, συγγνώμη, συγγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ, βλέπω είστε πολύ καλά ενημερωμένοι. Ποιο? Δεν την ξέρετε? Όχι. Α, καλά, εντάξει, ευχαριστώ. Ναι. Απ' τη μια χαιρόμαστε, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να σας πιάσουμε 10 μέρες, 15, δεν ξέρω πόσο, γιατί καταφέρατε αυτή η εκπομπή να κάνει αυτό το σταθμό το πιο δημοφιλή. Σταματήστε. Άλλοι στεναχωριόμαστε γιατί παλιά, μπαμ, σχηματίζαμε το νούμερο και αμέσως βγαίνατε. Δεν πειράζει. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Είσαστε η καλύτερη εκπομπή της Ελλάδος. Σταματήστε και λίγα λέτε. Γιατί ο Βαρουφάκης δεν τους λέει κατάμουτρα. Βρε κύριοι, ρε Σόιμπλε, ρε Μέρκελ, τα λεφτά που μας δώσατε, μας τα δώσατε ευχαρίστως για να τα δώσαμε στις τράπεζές σας. Σώσαμε τις τράπεζές σας. Και από εκεί που το χρέος ήταν ιδιωτικό, το κάνατε δημόσιο και μας δέσατε με τα μνημόνια. Τώρα μεταξύ μας, γιατί το έχω και μια απορία. Ο Βαρουφάκης σε ποια τράπεζα του εξωτερικού να τα έχει μεταφέρει τα δικά του λεφτά? Ναι. Ναι. Αποστόλη. Ποιος? Η κυρία Λουκά, η Ελένη Λουκά. Έλα σου πω, γιατί δεν το έβαλε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό που σου είπα, με κοροϊδεύεις. Θα μου ζητήσει και το λόγο, Μωρή Λουκά, τι θέλω, θα κάνω. Έχει χτύρα από το χάμο. Βρε, τι Αποστόλη, βρε, γιατί δεν το έβαλε. Γιατί έτσι γουστάρα, έχει χτύρα από το χάμο. Είσαι φασίστα, δε. Καβατζηλίκη συνέχεια, καπνίζει και λίγο. Πού να μου χαθεί από το χάμο, σκαμμένη, γλάστρα με ήταν, ναι. Τέλο σα, βρε. Έρχεται το τέλο σα, βρε. Ναι, τώρα έχει το τέλο. Δεν σκάμε το χατήρι και έρχεται το τέλο. Πριν έρχονταν η αρχή και θέλει συνεργασίε. Να σου πω, Μωρή Λουκά, εσύ που τα λε όλα αυτά. Κουμουνάρες. Να σου πω, εσύ που τα λες όλα αυτά, πες μου λίγο, λύσου μια πορεία. Είσαι χριστιανή, Μωρή Λουκά? Έτσι είναι οι χριστιανοί. Σαν και σένα είστε χριστιανοί. Α, Παναγία μου. Ναι. Να πεις αυτούς τους γέρους τους νεοδημοκράτες ότι μέχρι το καλοκαίρι θα χαρούν λιγάκι. Διότι η Νέα Δημοκρατία θα κοπεί σαν τη Βασιλόπιτα. Και ένα κομμάτι από αυτή θα είναι Σαμαράς, Βούλτεψη, Καραγκούνης, Μπουμπούκος, Βορύδης, Πλεύρης, Καρατζαφέρης και Χρυσή Αυγή. Ναι. Έλα μου εσύ, Ριζέα. Αχ, εγώ. Τι κάνεις? Καλά, τι θες? Έμαθε, δεν είναι επικίνδυνη σωματική βλάβη άμα δεν χάσει το στον άλλον. Ναι, βεβαίως δεν είναι. Γιατί είναι σωματική βλάβη? Πάει να πει ότι θα το πήγαινε παραπέρα. Ήταν ένα χριστουκάκι τη στιγμή. Μπορεί να ήταν και ερωτικό κέλεσμα. Αντιβρενούμενο. Λοιπόν, το ποτήρι το νερό είναι και αυτό τι είναι? Αυτό είναι αξιόπινο. Όχι, ρε, τι λες. Άμα από το νερό είχε πιει το φασισταριό, δεν φοβάσαι μην κολλήσει τίποτα. Να στο πετάξει πάνω, δεν ξέρει τι έχει βάλει στο στόμα του αυτό πριν. Κάνουν διάφορα αυτοί οι ξυρισμένοι και αριστεροί. Ξέρει ότι δεν είναι μετανάστη? Όχι. Ξέρει τι κάνει με του μετανάστε? Όχι. Εμένα πολλά έχουν δει τα μάτια μου. Ναι. Ρεαλίτη, Ελένη Λουκάη. Πού να μου χαθείς από το χάμο, δεν τρέπεσαι? Έχεις προδώσει τον Κύριο, έχεις προδώσει την Εκκλησία με τις βλασφημίες σου. Ντροπή σου να χάνεις από το χάμο. Να πας να ξεβαφτιστείς. Έχετε το τέλος σας. Δεν σου αξίζει να είσαι χριστιανή, εσύ. Ξεβαφτίσου γρήγορα. Ξεβαφτίσου, θα σε ξεβαφτίσουμε όλοι από τις κλέπες. Ανάβρε, αλήτης, ολέ. Πού να χαθείς από το χάμο, ουστ. Είμαστε μια σπουδαία παρέα και θα καταφέρουμε μεγάλα πράγματα μαζί. Το ποτάμι εννοεί και όσοι πάνε συμπορεύονται μαζί με το ποτάμι. Είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης και η σπουδαία του η παρέα. Να σταθούμε λίγο σε φιλοσοφικά θέματα. Αρχίζει ένα φιλοσοφικό δίλεπτο. Ο φόβος. Τι είναι ο φόβος στη ζωή των ανθρώπων? Ο καθένας έχει 15 απαντήσεις και 150 φοβίες. Θα σταθούμε στην απάντηση και στη φοβία του Γκίκα Χαρδούβελη, γιατί θα πάμε μετά σε κάποιον που έχει νικήσει το, όχι το θόρυβο, αλλά το φόβο. Ξεκινάμε όμως με τον Γκίκα. Και εγώ, όπως και πολλοί Έλληνες, μετέφερα κάποια από τα χρήματά μου για να έχω ένα για περίπτωση ανάγκης, επειδή είχα παιδί στο εξωτερικό, είχα και δεύτερο παιδί που σκεφτόμουν ότι μπορεί να πάει στο εξωτερικό, για να μπορώ να πληρώσω. Είναι πολύ απλό. Είναι εντελώς ανθρώπινο. Φοβηθήκατε ότι μπορεί να καταρρεύσει η χώρα και να χάσετε τα χρήματά σας? Ναι, φοβήθηκα πράγματι. Φοβήθηκε. Κάποιοι το λένε πολύ φυσιολογικό, κάποιοι άλλοι όχι. Εν πάση περιπτώσει, ο φόβος είναι σύμφυτος με την ανθρώπινη ύπαρξη και προσπαθεί ο άνθρωπος να πορευτεί, να ζήσει όσα χρόνια είναι να ζήσει, αντιμετωπίζοντας ή νομίζοντας ότι αντιμετωπίζει το φόβο. Κι όμως υπάρχει μια εξαίρεση, να το ξέρετε, γι' αυτό θα το ακούσουμε, ως μάθημα αισιοδοξίας και τόνωσης. Δεν φτάνει. Δηλαδή, εγώ είμαι από τη φύση μου, θα έλεγα, άφοβος. Δεν φοβάμαι. Δεν αισθάνομαι φόβο. Δηλαδή δεν είναι υπερβολή αυτό που έχω πει, ότι ποτέ μου δεν φοβήθηκα. Δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή στη ζωή σας? Φοβήθηκα. Ποτέ, δεν φοβήθηκα ποτέ. Δηλαδή με το φόβο να πάθω, έβλεπα τον κίνδυνο, ας πούμε, όταν ήμουν κατάδικος θάνατον, δεν ήθελα να εκτελεστώ. Στεροχωριόμουν με τη σκέψη θα εκτελεστώ, αλλά τον πανικό του φόβου δεν τον αισθάνθηκα ποτέ. Βομβαρδισμοί, εγώ σεισμοί δεν έφευγα, δεν κατέβαινα. Βομβαρδισμό δεν πήγαινε εύκολα στο καταφύγιο ή δεν κρυβόμουν εύκολα. Να το λαμπρό παράδειγμα. Να το, μόλις το ακούσατε, δεν φοβότανε ποτέ, ούτε στους σεισμούς δεν κατέβαινε, τι να κατέβει, ούτε στις εκτελέσεις. Στεναχωριότανε λίγο, αλλά ήξερε ότι δεν θα συμβεί και έτσι λοιπόν καταπολεμούσε. Φανταστείτε τώρα αν ήταν υπουργός οικονομικών στα κρίσιμα χρόνια, γιατί οικονομικών ήταν κάποτε και ο Μητσοτάκης, συντονισμού όπως το λέγανε. Αν ήταν τώρα ο Μητσοτάκης, δεν θα είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά, δεν θα είχε βγάλει τα λεφτά του έξω, θα τα είχε αφήσει εδώ στην Ελλάδα χωρίς να φοβάται το κακό που θα συμβεί. Μήνυμα ακροατή, ο Στέργιος λέει: το Σάββατο που πήγα στο Καλονί Πανιόνιος, κάτω των 20 είναι η ομάδα K20, οι πιτσιρικάδες του Πανιονίου είχαν στη φανέλα διαφήμιση Τσολιά και Ελληνοφρένια.gr. Ελληνοφρένια.net.gr. Τι παίζει, είμαστε χορηγοί επικοινωνίας στον Πανιόνιο K20. Το έχουμε πει και άλλη φορά, τους έχουμε δείξει και στην τηλεόραση. Είμαστε χορηγοί, καλά το λέω, χορηγοί επικοινωνίας, ναι, κάπως έτσι. Στην πολύ καλή δουλειά που κάνουν εκεί οι άνθρωποι, γιατί δεν είμαστε χορηγοί έτσι για να είμαστε. Προσπαθούμε, θέλουμε να ενισχύσουμε την καλή δουλειά που κάνουν από πάνω με αυτά τα παιδιά. Και πραγματικά έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Μετά από όλα αυτά, λαός, ναι, είναι και σε αυτό το μέρος η Λουκά. Δεν μου λες Μπαλούρδο, εσύ ήσουν στην Κόρυφα το Σάββατο. Εσύ ψέκασες με χημικά τους διαδηλωτές έξω από το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Έλα καημένη τώρα σιγά, χημικά ήταν αυτά. Τι ήτανε? Φλίτ από αυτό που κάνουμε για να αρπάξει το τζάκι. Τίποτα, λίγο αέρα μάζεψα. Δεν ήταν τίποτα, να φουντώσει πυρκαγιά αυτά που βάζουμε στο τζάκι. Λίγο τέτοιο ήταν και λίγο βερλάι που κάνουμε τις επιφάνειες ξύλινες. Αυτά. Α, να τους καθαρίσεις πήγες. Να καθαρίσουμε, μας είπε να κάνουμε επιχείρηση σκούπα. Τι θα έκανα εγώ? Θα πήγαινε με τα σκορδόψιμα εκεί πέρα, με τα πιπερόριζα, τα χημικά. Μα πάνω στο πρόσωπό τους. Πού θα το κάνω? Στο κάτω πρόσωπό τους θα το έκανα. Θα πάω για περισσότερο. Αρχίσαμε τώρα να πάρε δώσε και με του Σανέλ. Σανέλ number 5. Ποιους? Έχει ο Θήμιος, είναι γραμματέα από το κόμμα του Καμένου τώρα. Γίνεμε κυβέρνηση, αγάπη μου. Ξανοιγόμαστε, στηρίζουμε. Βγάλαμε στην εκπομπή και τα εθνίκια. Κακό είναι? Ναι. Είστε η Ελένη Λουκά, εμείς. Πού να μου χαθείς από το χάμου, δεν τρέπεσαι, έχεις καταντήσει αντίχριστη. Είσαι αλήτες, δεν τρέπεσαι. Βλασφημία σου δεν έχει όριο δεν έχει. Πού να χαθείς, θα σε απορρίσουν οι παπάδες όλοι, οι παπαδάδες. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εμείς κοροϊδεύουμε τον κόσμο που τόσα χρόνια πιστεύαμε σε σένα. Μια θρήσκα γυναίκα συνεπής και έχεις καταντήσει. Α, να μου χαθείς, σατανίστρια σε βλέπω. Σαν με τον Κατσούλα μόλις σε βλέπω, με τον Κατσούλα. Να κάνεις προσευχή. Πού είστε από το χάμο? Λοιπόν, το ότι καθόταν η Ραχίλ δίπλα στο κάτω από τον Τράκη. Ξέρεις ποιος είναι ο Τράκης? Ο Δημητράκης, ο Γερακόπουλος, έτσι το λένε εδώ, Τράκης. Α. Και δίπλα στον Μπαλτάκο. Είναι τυχαίο γεγονός, μεμονωμένο περιστατικό, δεν έχει καμία σχέση. Από την άλλη λέμε για τη Ραχίλ. Η μόνη ήταν που κάτσε δίπλα τον Μπαλτάκο. Μπράβο, Ραβοσόλη, πολύ σωστά τα λέω. Να ήταν η μόνη να πω εντάξει. Που στο κάτω-κάτω η Ραχίλ δεν σου κάνει και εντύπωση. Ταιριάζει. Πόσο μακριά είναι η ιδέα της από τον Μπαλτάκο? Επειδή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, άσε μας. Όταν η Ραχίλ ήταν μέσα στον Καμένο, τους μίλαγε για Τσεγκεβάρα και για τέτοια και τη βρίζανε οι ίδιοι τους ανελάστες. Τι έκανε η Ραχίλ, μίλαγε για Τσεγκεβάρα? Το Τσεγκεβάρα, παιδί μου, η Ραχίλ τον έχει μάθει από τα στρα στα μπλουζάκια. Τα ανάγλυφα τα Τσεγκεβάρα, επειδή έγινε μόδα και μετά πήγε προς τα πίσω. Ωραίο μπραντ αυτό, να ψάξω τι είναι. Έτσι έγινε. Όχι, ήταν πατριώτησα και είναι και θρησκόληπτη έτσι και κολλημένη με αυτά. Αλλά πάντα είχε αριστερές και επαναστατικές ιδέες. Σε σημείο πολλές φορές συμφωνούσε με την Ανταρσία και με το Πάμε. Η Ραχίλ πρώτες διαδηλώσεις κατέβαινε με το Πάμε. Α, καλά. Μ' αρέσει που λένε ότι κάνει και σωστή περιφρούρηση το Πάμε. Μπαίνει το κάθε εθνική μέσα. Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά. Έγινε, γεια σου, Αποστόλη, γεια. Ναι. Νέξεις και ξερόδουλε. Γεια σου, κυρία Λουκά μου, τι μου κάνεις, καλά είσαι? Νέξεις φασίστες, ρε. Πού είσαι, κυρία Λουκά μου, άμορε, να παίρνεις? Ποιος είναι, ένα κρίμα μου λείψες. Είστες, ρε, φασίστες. Να παίρνεις. Χαίρομαι τόσο που σ' ακούω, τόσο πολύ χαίρομαι. Να έχω εδώ και τον Άγιο Γεράσιμο μαζί μου δίπλα μου, λέει, για σένα τα καλύτερα. Εσύ τι από το χάμω. Εγώ διαφωνώ με την κυβέρνηση που αφήνει τους μετανάστες στην Ομόνια. Εσύ διαφωνείς με την κυβέρνηση? Σε άλλο άρρωστο στάσε καλέ. Όχι, διαφωνώ. Θα πρέπει το κάθε πούλμαν το πρώτο να το πάει στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Το δεύτερο στη Γερμανική. Το τρίτο στην Ολλανδική. Να τους πάρετε σπίτι σας. Άμα θέλετε να τους έχετε και ελεύθερους. Σπίτι σου όλοι, ο καθένας από έναν. Θα μας γεμίσει τον τόπο εδώ πέρα να μην ξέρουμε. Εγώ θα τους πήγαινα έξω από τις πρεσβείες και θα καλούσα και τα ξένα κανάλια και τα ελληνικά. Εκεί θα τους αμόλαγα. Τους Έλληνες να μαζέψουν τώρα, τους μετανάστες οφείσουν που θέλουν. Μετανάστες όχι, έξω από τις πρεσβείες. Εκεί αυτοί που τους δημιουργήσαν αυτού να τους πάνε. Να μην σου πω με γερανό θα τους έβαζα και μέσα από τα κάγκελα. Άμα είναι έτσι, μήπως βάλουν και μερικούς έξω από τη Συγκρού ή έξω από τη Ριγίλης τότε. Σωστό, και να βάλουν μια μεγάλη αφίσα του Σαμαρά που ήταν στην Κακαβιά και άνοιγε τα σύνορα. Σωστό. Κακαβιά, τι μου θύμισες τώρα? Πινάτε. Είχα μια λιγούρα. Μπρος. Λέξεις και ξερός. Κυρία Λουκά μου, τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, τι γλυκό είσαι, το διάλα που δεν χάμω, θα σου ξαναμιλήσω κιόλας. Πληρωμένο τρόλ, δεν τρέπεσαι. Αλήτε ντροπής, ούς θα πω δωρε, ούς θα... Είσαι το λεγόμενο θρησκοτρόλ, έχω ακούσει και έχω ακούσει. Θρησκοτρόλ δεν έχω ξανακούσει. Φασίστε δε, φασιστό μου τραβά. Αυτό το τηλέφωνο που με παίρνεις τώρα, πώς το πληρώνει Λουκά. Που χρεώνεται το τηλέφωνο που παίρνεις τώρα, μωρή. Σε ποια τράπεζα του εξωτερικού έχεις βγάλει τα λεφτά σου, Λουκά, μίλα. Παλιοκουμούνια, παλιοκουμούνια, έρχεται. Σταμάτα, με καπώνεις. Έρχεται στο τέλος σας, ρε, παλιοκουμούνια. Ανάβω, μωρή Λουκά, σταμάτα. Φασίστες, φασίστες. Ανάβω, ότι θα άναβα με σένα δεν το πίστευα. Σβήσε με, Λουκά, δεν αντέχω, σβήσε με. Λουκά, σβήσε με. Έρχεται το τέλος σας, παλιοκουμούνια. Αναφερέσω τη φωνή σου, ακούγεται λίγο γκέι αυτό, αλλά. Σβήσε με, Λουκά, το πήρα απόφαση. Λουκά, εσένα θέλω, Λουκά. Μωρή Λουκά του Αγίου Λουκά, γιορτάζεις. Παλιοκουμούνια. Σταμάτα. Πάω να κάνω ένα κρυοντούς. Σταματά. Υπάρχει και μια άλλη λανθασμένη κριτική που γίνεται. Ότι τάχα μετακινηθήκαμε ιδεολογικά. Τι θα πει αυτό? Είναι για παράδειγμα δεξιά στροφή το ότι αναδείξαμε το πρόβλημα της ασφάλειας του πολίτη? Όχι βέβαια. Η ασφάλεια δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερή. Είναι προτεραιότητα κάθε νοικοκύρη. Πέρα από κομματικές προτιμήσεις, ιδεολογικούς διαχωρισμούς. Εάν στην πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, συγκρίνεται τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τις αντίστοιχες θέσεις των υπόλοιπων κεντροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, θα διαπιστώσετε ότι στα περισσότερα ζητήματα, ιδιαίτερα τα ιδεολογικά, εμείς είμαστε πολύ περισσότερο μετριοπαθείς. Μπράβο! Ο Σαμαράς ήταν αυτός και ακούσατε τι ακριβώς άποψη, ποια ακριβώς άποψη έχει για το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και πώς τη συγκρίνει σε σχέση με τα πολύ ωραία κόμματα που καθοδηγούν και καθορίζουν την Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Θα πάρω σβάρνα μια βράδια όλες τις συνοικίες. Δεν θέλω πολυτελείες και πολυκατοικίες. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι από μερό, το στέκι του Θανάση. Που σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Που σε Θανάση. Σαν σήμερα το 25 Ιανουαρίου, σαν σήμερα 10 Μαρτίου του 1992 έφευγε, 25 γεννήθηκε, σαν σήμερα 10 Μαρτίου του 1992 έφευγε από τη ζωή ο Γιώργος Ζαμπέτας. Γεννήθηκε λοιπόν 25 Ιανουαρίου του 1925 στην Αθήνα. Έχουμε εδώ έναν ακροατή, ο Θέμης, και λέει: «Πες ένα γεια στη μάνα μου, την κυρία Σωτηρία, που σε ακούει από την Καλλιθέα, σε παρακαλώ». Λοιπόν, κυρία Σωτηρία, ένα γεια, σας αφιερώνουμε και το τραγούδι. Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με τέτεκτιβ κι υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Το παρακράτος, γιατί εκεί του βγήκε ο τόνος, εκεί τον έβαλε, αλλά όμως το έχουμε αγαπήσει όλοι, ενώ μιλάει για το παρακράτος και για αυτό το λόγο, επειδή ξυπνάει ωραίες μνήμες, γιατί όλοι σε αυτόν τον τόπο μια σχέση με τα αγγίγματα του παρακρατούς, κατά καιρούς οι παλιότεροι κυρίως, οι τωρινοί με πιο μοντέρνους τρόπους την είχαμε. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε σήμερα, αμέσως μετά μόλις τελειώσει το τραγούδι, έρχεται ο λαός πάλι με Λούκα και αμέσως μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Με κάνες μπαλάκι τέχνης. Είσαι σκέτο παρακράτος. Είσαι σκέτο παρακράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο παρακράτος. Είσαι σκέτο παρακράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Ναι. Ναι, γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, λέ. Σε πήρα για μια καταγγελία. Είμαστε ένα ζευγάρι που έχουμε τον πεθερό μου στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό. Θέλω να ξέρω το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών εταιριών φύλαξης στα νοσοκομεία. Και θέλω να ρωτήσω, μέσω, δηλαδή την καταγγελία μου θα την κάνω μέσω των δύο ερωτήσεων. Έχουν το δικαίωμα να εκφοβίζουν κόσμο αυτοί? Έχουν το δικαίωμα να ζητάνε ταυτότητες? Έχουν το δικαίωμα να ζητούν το κινητό από πολίτη? Θα έχουν επίσης το δικαίωμα να μην δίνουν το όνομά τους? Τι γίνεται με αυτό? Υπάρχει κάποιος να ακούσει? Έχουν το δικαίωμα να πετάνε συγγενή πρώτου βαθμού, δηλαδή την κόρη του αρρώστου, πηγαίνοντας πάνω από το κρεβάτι του αρρώστου και να την αποφούν έξω βία, έξω από το νοσοκομείο? Και όλα αυτά με κυβέρνηση της αριστεράς, Αποστόλη μου. Ναι. Νίκης και ξερός, ρε παλιοκουμούνι, έχετε το τέλος, ρε παλιοφασιστό μου τραγούδι. Μωρή Λουκά, γελάς. Τι θες, ρε φασίστες. Γελάς, μωρή, μας κοροϊδεύεις. Φασιστό. Μωρή τρόλ. Φασίστες, έρχεται το τέλος σας, ρε. Αλητίες, αλήτες. Αλήτες, βλάκι, βλάκι. Όσο μιλάς, χαϊδεύομαι κρυφά. Βλαχοπούλα, μωρέ, μια βλαχοπούλ. Δεν το πιστεύω αυτό. Δρομοκαίτη ο live. Το καράβλα και καράβλα, παλιοφασιστό μου. Φασίστες, ρε. Σταμάτα, σου λέω. Παλιοφασιστό μου. Σταμάτα, έχω τρελαθεί. Φασιστό μου, τραβλέ. Θα σα ψήσω το ψάρι στα χείλια. Παλιοφασιστό μου, τραβλέ. Παλιοφασιστό μου, τραβλέ. Δεν ξέρετε με ποιο, με ποια μπλέξατε. Δεν ξέρω. Το φασιστό μουτρα. Σταμάτα, κόλαση, φωτιά. Σε φαντάζομαι με κορμάκια αλήτες, δερμάτινα ρε, και μπάλες. Αλήτες, αλήτες ρε. Του σατανά, βρε. Να κάνεις τη μίστρες, να με βαράς. Θέλω να σε βρω να μου ρίξεις ένα μπουκέτο. Τι σας έφτιαξε ο Θεός, ρε. Πήρε με, ανομαλιάρα. Καράβλα, καράβλα. Βλάχιο πουλάχι. Έρχεται το τέλος σας, ρε. Έρχεται, πλησιάζει. Θα σε βάνω μέσα στο Μαντρί, μωρί. Στο Μαντρί δεν θα μείνει. Γούνα δεν θα μείνει. Μαλί δεν θα μείνει. I'm coming. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πήρε στο σταθμό. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, επειδή ακούω την εκπομπή σα και ακούω για το Τζέρσεϊ αυτό. Αυτό δεν είναι το New Jersey του Σαμπερική. Είναι ένα νησί 5.000 κατοίκου. Έγινε φορολογικό παράδεισο. Μη σα ξενίζω ότι δεν τα έστειλε στην Αμερική δηλαδή τα λεφτά. Τα έστειλε σε φορολογικό παράδεισο. Μάλιστα. Από εκεί που έχουν το offshore δηλαδή. Κακά δεν έκανε, κακά δεν έκανε. Σημασία ότι τα πήρε από τη φορολογική κόλαση. Αυτό έχει σημασία. Πού τα πήγε τώρα, στα πάει που θέλει. Δεν είναι το ίδιο. Το να το στείλει στην Αγγλία ή στην Αμερική είναι άλλο. Είναι άλλο. Επίσης μπερδευόμαστε, δεν είμαστε και το ίδιο με το Χαρδούβελ. Τι θες τώρα? Κάνε και εσύ βρε κερατά. Κάνε από το internet banking, κάνε και εσύ μεταφορά χρημάτων. Έχεις 500 χιλιάρικα να τα κάνεις μεταφορά? Όχι, πάρτα. Αν είχες δεν θα το έκανες. Να, Αποστόλης. Γεια σου. Πού είσαι, ρε μωρή? Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, τους Σιριζαίους. Να πω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Εδώ στην Πάτρα έχει εκλεγεί ο Πελετίδης, από ό,τι ξέρεις. Έχω ακούσει. Ναι, κάτι έχεις ακουστά. Έκανε λοιπόν μια εισήγηση προχτές σχετικά με πολλά θέματα και μεταξύ αυτών για επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2009. Θέση του Κουκουέ. Βγαίνει λοιπόν εχθές το βράδυ εκλεγμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ δημοτική σύμβουλο η κυρία Ουρανία Μπίρμπα και τι λέει? Ότι αυτή η θέση για επαναφορά στο 2009 είναι παρασιτισμό. Να γυρίσουμε, λέει, στον παρασιτισμό. Τα ακούτε, συντρόφοι του ΣΥΡΙΖΑ? Ποια είναι η θέση στην Πάτρα του ΣΥΡΙΖΑ? Πού είναι το κακό στο να γυρίσουμε στον παρασιτισμό? Αν δεν φτάσουμε χαμηλά, πώς θα εκτοξευθούμε? Ρε παιδί μου, να λέμε τώρα επαναφορά των μισθών στο επίπεδο του 2009, το να το διεκδικείς. Θα ξαναγυρίσουμε στον παρασιτισμό? Να ονοματίζεται παρασιτισμός από συντρόφους? Μην τα μπερδεύεις όλα, ρε παιδί μου, και εσύ τις έννοιες όλα μαζί τα βάλες. Αριστερούς, συντρόφους, τώρα. Εντάξει τώρα. Πώς να το πω σε αυτή συμπέρασμα. Το λέω για αυτού του ανθρώπου που παίρνουν τηλέφωνο. Άκουσα προηγουμένω μια κυρία τώρα πριν λίγο. Που καλόβολη γυναίκα. Εντάξει. Ελπίζουν, πιστεύουν, περιμένουν, προσδοκούν και δεν παρακολουθούν τι γίνεται. Στο Πασόκ εκτροχιάστηκε καλά το τρένο. Και ώσπου να μπει στις ράγες του, να βρει καινούριο οδηγό, θα παίζει στο παιχνίδι το μπλε χαρτί καμένο. Ο Τζέφρι Παπανδρέου έμεινε στην ιστορία ως πρωθυπουργός του Πιναλέου. Αντώνη Σαμαρά, Αντώνη Σαμαρά, πρόσεξε, μην πάθεις και εσύ τα ίδια. Κράτα την κλίτσα σου σφιχτά. Γιατί βοσκός που δεν σαλάγαγε καλά, τον φύγανε τα γύρια Αποστόλ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Αποστόλη, μέσω του πεδομαζώματος που εφάρμοσαν τότε, έφτιαξαν ένα στρατό, το στρατό των Γενίτσαρων, για να αφανίσουν τους Έλληνες. Αυτό λοιπόν που δεν κατάφεραν Αποστόλη τότε, προσπαθούν να το κάνουν ξανά τα τελευταία 40 χρόνια. Ξέρετε πώς? Μέσω της παιδείας. Μέσω της παιδείας Αποστόλη λοιπόν έφτιαξαν ένα λαό κατά παραγγελία. Ένα λαό χωρίς εθνική συνείδηση, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς αυτοσεβασμό. Ένα λαό όπου μισεί ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό Αποστόλη. Ένα λαό που δεν ντρέπεται να περπατά με σκυμμένο το κεφάλι και με απλωμένο το χέρι. Ναι. Ναι, έξις και ξέρω. Α, στο διάτανο.